Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita sampun ngancik wonten sak lebetipun wulan ingkang pungkasan. Sajroningipun setunggal warsa, nggih menika wulan Dzulhijjah. Lan sampun paripurna anggen kita sedaya nindakaken salat Idul Adha semanten ugi meragat satu kewan kurban. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala keparang nampi amal soleh kula panjenengan sedaya. Sak dangunipun kalih pasaran nggih. Utawi sepasaran niki mbok menawi iku saya kathah pawartos ingkang nerangake kathahipun sederek-sederek kula panjenengan sedaya ingkang sedo kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaman pagebluk nggih virus wabah corona. Monggo kula panjenengan sedaya tansah nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala para sedherek ingkang sampun katimbalan marak sowan nggih dipun ampura sedanten dosa kalepatanipun lan para sedherek kaum muslimin ingkang nembe nandang gerah enggal-enggal pinaringan mantun seger waras nggih pulih sauni-uni. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kepareng enggal-enggal ngicali wabah utawi pagebluk ingkang sampun dumadi kinten-kinten kalih taun nggih. La haula wala quwata illa billah. Lajeng babagan pengawasan dalu niki kita ngancik bab ingkang enggal babu maja afi tatayyur. Bab ingkang wonten magepokanipun kalian masalah tatayyur. Tatayyur menika rumaos ketiban apes, rumaos nampi kacilakan. Sebab nopo piyambake pun ningali setunggalipun perkawis utawi miring setunggalipun suwanten, wah gandeng aku weruh kedadian ngene, wah iki mesti bakal nampa kacilakan. Wah gandeng aku krungu swara iki, wah iki mesti aku bakal nampa nggih musibah, bakal apes lan sak piturutipun. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, fa idza ja'athumul hasanah fa idza lan nalika ja'athum teko marang dheweke al hasanatu kabecikan qalu dheweke padha kandha lana hadhihi. Iki mergo awake dhewe kok awake dhewe nampa kebecikan, nampa rejeki, nampa kewarasan, nampa kesugihan iki mergo awake dhewe, mergo usahane awake dhewe. Wa in lan nalika tusibhum dheweke ketaman sayiatun bebendu balak musibah ya tayyaru bi Musa dheweke rumangsa apes nggih awake iki gara-gara Nabi Musa iki awake dhewe nampa balak nampa bebendu nampa musibah iki gara-gara si Musa kuwi wa man ma'ahu lan gara-gara para pendereke Nabi Musa. Jadi tiang-tiang kafir niku nek pinaringan rejeki, pinaringan kesaenan, pinaringan kesarasan, pinaringan sugih niku dheweke padha kandha. Aku ki sugih rak mergo aku ki pinter nyambut gawe, pinter dodol. Aku ki waras metrekol gotot mergo aku sergep olahraga. Nggih. Ning nek dheweke nembe pinaringan balak, nggih. Kerugian, tuna, nggih, lara. Niku sebab musibah niku diuncalke dumateng Nabi Musa. Wah, gara-gara eneng Musa iki awake dhewe dadi nampa kacilakan kaya ngene iki. Nah, niku jenenge tatayur. Gara-gara eneng Musa lan para pengikuti, para pendereke kuwi awake dhewe dadi nampa kacilakan. Ala innama ta'iruhum indallah. Padha mangerti ya menawa nasibe para menungsa iku gumantung ana astani Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun ananging akeh-akeh menungso la ya'lamun ora padha nyumurupi ora padha mangerteni ora padha duweni ngelmu. Menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Al-A'raf. Ayatipun 137. Para sedherek sedaya Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbak Putri ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kenging napa wonten kitab tauhid niku dipun sebat setunggal bab ingkang rembuk perkara tatoyur. Nggih, rumangsa apes, rumangsa nampa kacilakan gara-gara setunggal perkawis sing mboten wonten kaitanipun kalih musibah kala wau. Wong Nabi Musa niku ajak-ajak menungsa nggih supados para menungsa niku ngibadah namung dumateng Allah, ninggalake pangibadah dumateng sakliyane Allah. Ajak-ajak para menungsa bali tumuju menyang kitab suci. Nggih. Kegojengan, kegondelan kalian ajaran tauhid ninggalake syirik lan bid'ah. Kok malah wong-wong kafir niku kandha gara-gara Musa lan wadya balane Musa awake dhewe dadi nampa cilaka. Waduh, gara-gara do melu pengajian tauhid saiki wis ora ana sing pancenan meneh, wis ora ana sing wiwitan meneh, wis ora ana sing larung sesaji meneh. Gara-gara dakwah tauhid ki awake dhewe dadi nampa musibah. Nah, menika kelentu. Keliru gedhe. Malah kosok wangsuli pun dakwah tauhid niki dadi sebab nggih menungso niku dipun apura dosa-dosanipun dipun datosaken dakwah tauhid niki pinangka sebab menungso niku dipun ayomi, dipun reksa dening Allah Subhanahu wa taala saking sedanten balak musibah. Allah taala ngendika, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Menawa para warga desa iku padha iman lan takwa marang Allah, yakti Allah bakal mbuka lawang-lawange barokah saka langit lan bumi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Dados wonten ayat kalau Allah ngendika, fa idza ja'at humul hasanah, nalika teka marang dheweke al-hasanah. Al-hasanah niku napa dipun sebat wonten mriki? Nggih, khosbun wasi'atun wa yusrun wa afiyatun. Khosbun niku pinaringan, lemah, sing gembur, sing subur. Nggih, subur kang sarwa tinandur. Si'atun napa niku kelonggaran rejeki. Yusrun napa niku gampang. Afiyatun napa waras, wiris. Nggih, jati waluya, waluya temaing nirmala, nggih ta. Dadi wong-wong kafir niku nek diparingi lemah sing subur, kang sarwa tinandur, nggih, rejeki sing jembar wiyar amba bawira, perkara-perkara sing gampang sarwa sinandang, nggih, afiatun seger waras brigas trengginas, jati waluya, waluya temaing nirmala, nek wis diparingi kemakmuran ngoten niku dheweke kandha iki mergo awake dhewe. Awake dhewe pinter olahraga, pinter tetanen, pinter dedagangan, pinter nambani, doktere spesialis gitu. Mula awake dhewe pinaringan bejo makmur, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerto lan raharjo. Iki krana awake dhewe. Nggih ngendikane Allah. Qalu lana hadhihi, ya iki krana awake dhewe. Wa in tusibhum sayiatun, nalika dhewe iku ketaman balak musibah nggih. Sayyi'ah niku maknane pun jadbun nggih paceklik, wa dhikun rejeki sing sithik, wa bala'un balak, wa maradun lan penyakit nggih. Nalika wong-wong kafir niku diparingi paceklik, paringi rejeki sing sithik, diparingi balak, diparingi lara, dheweke sami kandha. Wah, awake dhewe diwenehi musibah iki gara-gara Musa lan para pengikuti Musa kuwi nggih. Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ala innama ta'iruhum indallah. Apa wong-wong kafir iku ora padha nyumurupi? Apa wong-wong kafir iku ora padha mangerteni menawa nasibe menungso iku gumantung ana astane Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaruhum la ya'lamun, ananging akeh-akeh menungso ora padha mangerteni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ayat niki ayat ingkang minulya kasrat wonten surat Al-A'raf ayatipun 131. Kathah piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet antawisipun setunggal annal khaira wasyarra bilih kesaenan keawonan kesarasan gerah nggih aman lajeng wontenipun pagebluk muqaddarani minallah menika sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala nggih ingkang wenang maringi rejeki ingkang wenang maringi balak bebendu musibah menika namung Allah mboten wonten kaitanipun kalih Nabi Musa mboten wonten kaitanipun kalih kepinterane wong-wong sing padha ngupaya boga kelawan wastra mboten enten nggih dados kesaenan keawonan menika sedanten sampun dipun serat sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ngendikanipun Allah. Yakti sekabehing perkara ingsun cipta adhedhasar takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, awal ma khalaqallahu bihil qalam. Nggih. Nalika sepindah nalika sepisanan Allah Subhanahu wa taala nyipta al-qalam, qala lahu uktub. Allah taala dawuh marang al-qalam, tulisen. Qala wa ma aktub. Al-qalam niki matur wonten ngarsanipun Allah. Punapa ingkang kedah kawula tulis ya Allah? Uktub ma huwa kain ila antaku masaa. Allah Subhanahu wa taala dawuh, tulisen sekabing. Napa niki? Kedadean seluruh kejadian seluruh peristiwa tulisan kabeh ila antaku masaa nganti tekane dina kiamat. Lha terus wontenipun pageblug mayangkara niki nggih. Virus wabah COVID-19 napa niku pandemi napa niku plandemi niku sedanten sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala sampun tinulis wonten ing Lauhul Mahfuz. Rezeki ugi sampun tinulis, gerah sampun tinulis, bejo cilakane menungsa ugi sampun tinulis. Ananging seratanipun Allah menika mboten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Dados mboten enten kaitane wah gara-gara awake dhewe ora pancenan iki dadi ana angin ribut, mboten enten kaitane pancenan kali angin ribut. Gara-gara ora wiwitan hasil panene dadi rusak mboten enten kaitanipun hasil panen kalian wiwitan nggih sebab kesaenan balak bebendulan musibah sedanten wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima donya niku sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala Pangeran ingkang murba maseso mubah musi ing jagat lan saisinipun. Piwucal salajengipun tahrimu kufrin ni'mah. Haram hukumipun kula panjenengan sedaya kufur nikmat. Mboten ngakeni nikmat peparingipun Allah. Ora ngakoni. Mboten gelem ngakoni. Semanten ugi mboten purun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata menungsa niku nggih innal insana khuliqa halu'a yakti menungsa iku dicipta dening Allah halu'a kanthi kahanan apa halu'a nggih seneng ngersula seneng piyak-piyek nggih dheweke mboten syukur nikmat mula wong sing mboten syukur nikmat dheweke mesti pinter sambat. Ning sapa wonge akeh syukur nikmat bakal lali carane sambat. Lan kathah-kathahipun menungsa niku fokus sing dipentelengi, sing dipeliriki, sing dipikir niku namung nikmat setunggal ingkang dipun suda dening Allah. Allah sampun maringi kula panjenengan sedaya nikmat, nikmat kalawa dipun suda, mboten diilangi, disuda sithik. Nikmat setunggal disuda sithik. Mboten diilangi nggih. Disuda sithik. Wah niku sing mikir niku kaya-kaya donya kiamat. Kamangka nikmatipun Allah sing kuatah sanes-sanesipun mboten diilangi, mboten disuda. Nggih. Ning sing dipikir niku sing dipentelengi nikmati sing suda. Sing liyane niku mboten dipenggalih. Contoh wonten saklebetipun pageblug mayangkara niki kathah tiyang sadean mboten payu. Nggih. Wani sing dipikir niku aku dodolan rapayu, dodolan rapayu, dodolan rapayu. Sing dipikir niku. Dadi nikmat Allah sanesi niku mboten nate dipenggalih. Mboten disyukuri, oh aku iji diparingi waras, oh aku iji iso ambekan, lega. Sedulur-sedulur niku ajeng ambekan menapase mengkis-mengkis. Oh aku iji iso nyawang, oh aku iji duwe sandang, papan, pangan. Nggih. Rezeki ini niku mboten diilangi dening Allah. Nek rezeki ini diilangi jeneng menungso mati. Rezeki ini namung disuda dening Allah. Ning kata-katae pun menungso fokus rezeki ini suda terus nglirwakake, nglalekake nikmatipun Allah ingkang sanesipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha. Menawa sira duweni gegayuhan, duweni pepinginan, duweni panjongko, bakal ngitung nikmat kanugrahani Allah Subhanahu wa taala sing diparingake marang sira, yakti lan tuhsuha, sira ora bakal bisa ngitung. Nggih. Yakti sira ora bakal bisa ngitung. Kuatah kaum muslimin ingkang stres mergi jatah rezekinipun dipun suda dening Allah, kamangka piyambakipun tasih pinaringan seger waras brigas trengginas. Nggih. Kala wingi bibar salat Idul Fitri kula mireng nggih kabar wonten sederek kula panjenengan sedaya ingkang dawah ngantos boyokipun pedhot. Tulang pinggangipun pedhot. Lumpuh total piyambakipun. Nggih. Lha awake dhewe tesih saged alian ten pundi-pundi. Nggih, tesih saged salat, tesih saged nitih sepeda motor, tesih saged dedagangan. Niki kadang kala nikmat waras, nikmat sehat niki mboten disyukuri. Fokus e pokoke rezekiku suda kelong ora kaya biasane. Terus piyambake pun ngatah-ngatahi napa? Gresula. Berkeluh kesah, piyak-piyek kaya dene sawiyah anake cecak gitu, piyak-piyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukumipun haram kula panjenengan sedaya kufur nikmat. Nggih. Kedah asring-asring syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan ingkang angka 3, tahrimut tiyarah wa tasyaum. Haram hukumipun tiyarah. Nggih. Ya kalau wau rumaos ketiban apes, rumongso ke taman kacilakan, menggoro-goro napa? Ningali perkawis ingkang boten wonten gandeng cenengipun, ingkang boten wonten sambung rapetipun, ingkang boten wonten kaitanipun kalian. Nggih, musibah sing dialami, wah goro-goro Musa iki awake dhewe dadi cilaka. Goro-goro pengajian tauhid ning dindi orane wong sesajen desa kene dadi keneng angin puting beliung. Mboten wonten kaitanipun. Menika haram hukumipun nggih. Sebab bejo cilaka menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene makhluk menika mboten saged dadi jalaran menungsa niku nampi kacilakan. Annal jahla sababun likulli syar. Bilih al jahla utawi napa nggih? Kebodohan sababun likulli syar. Niku pinangka sebab jedulipun perkara-perkara ingkang elek. Nggih. Keawonan-keawonan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan menika sebabipun karena napa? Bodho. Mila Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ning akeh-akeh menungso ora padha nduweni ngelmu, ora padha nyumurupi menawa bejo lan cilaka menika wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ayat ingkang ngoko kalih Allah Subhanahu wa taala dawuh, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, wonten ayat niki Allah Subhanahu wa taala dawuh, qalu ta'irukum ma'akum. Nggih, dheweke utusan-utusan iku padha kandha ta'irukum ma'akum. Nggih. Pengapesanmu iku krana awakmu dhewe. A in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apa sebab sira iku diwenehi pepeling? Ananging sira iku kelebu golongane wong-wong kang napa melampaui batas. Nggih. Ngayale niku nemen. Ngayalipun nemen. Dheweke padha kandha pengapesanmu iku merga tindak tandukmu dhewe. Apa sira wis diwenehi pepiling ananging akeh-akehi sira iku kelebu golongane wong-wong kang melampaui batas, ngluwi wates. Menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat Yasin ayatipun 19. Ngi antawis piwizal kesainan saking ayat kelawu setunggal tahrimut tasya'um wa tiyarah. Haram hukumipun tiyarah kados ingkang kelawu dipun aturaken. Ngi lan tiyarah niku mboten krana mirsani setunggal perkawis krungu swara napa nggih nek ten tanah Jawa niki nggih nek krungu napa krungu ning manuk apa dek ngene kok manuk serak. Manuk serak napa manuk gagak aok aok wah iki ceparing wong mati iki. Ning manuk gagak gondol nyawa nggih nek manuk gagak gondol nyawa niku leres nek ora gondol nyawa mboten iso mabur gitu. Mboten iso muni. Ananging suarane manuk gagak niku mboten wonten kaitanipun mboten wonten jalaranipun kalian musibah ingkang tumomo, ingkang mudun mboten enten kaitane. Wah perenjake ganter sajake bakalan ing dayoh nagih hutang. Niku mboten enten kaitane perenjak kalih wong nagih hutang niku. Nggih. Ajeneh ten kutha-kutha niku mboten enten perenjak debt collector malah kathah pirang-pirang gitu. Dados mboten wonten sambung rapetipun. Semanten ugi weruh napa nggih? Ula sing Malang. Nggih, Malang wonten sak tengahe dalan. Wah, arep nyambut gawe ene ula Malang. Waduh, iki bakal nampa apes iki. Iki bakal cilaka. Dina iki dodolan mesti ora bakal payu. Sebab lagi arep mangkat kuwi ene ula Malang. Wis tinimbang cilaka tak mulih wae. Mboten si dodol. Lan niku dipun wastani napa? Tiaroh. Semanten ugi tiaroh krana wekdal-wekdal ingkang khusus antawisipun tiyarah sasi suro niki pun cepak suro lho niki. Niki Dzulhijjah tanggal pinten niki? Sampun kelewat separuh wulan Dzulhijjah. Wong dek kapan niku dinten apa nggih? Dinten apa niku? Supe. Niku pun tanggal 15. Nggih purnama sidi. Sakniki bulane pun mboten bunder melih. Ateges sampun ajeng mancik wulan Suro, piyai ten tanah Jawa niki kathah ingkang nggadahi penganggep sasi Suro niku sasi sing apes, sing marake apes, ora wani mantu, ora wani khitanan, boten wantun sadeyan barang-barang ingkang ageng-ageng, dodol lemah boten pareng. Boten wantun melih napa? Ngawontenaken nggih perkawis-perkawis penting. Perkawis-perkawis ingkang wigati wonten saklebetipun wulan Suro mergo wedi ajri. Ah menika mboten leres nika kelebu tiyara. Nek pun entuk jodhone sasi Suro nggih nikah sasi Suro. Nggih. Lairan ra entuk sasi Suro wayahe metu brojol piye ya diampet sik ngono. Napa enten wong menungso kon ngampet bayine. Bayine selak metu kon ngampet ra entuk lairan sasi Suro, nggih. Akhirnya brojol diwenehi sura no sura ta sura surani lan sak piturutipun nggih menika mboten leres menika kelebu tumindak tiyarah lan hukumipun haram sedanten wekdal menika sae nggih sedanten papan menika insyaallah mboten wonten napa niki istilah papan gawat papan wingit nggih. Nek ora kula nuwun karo sing anu mengke bakal cilaka menika sedanten perkawis-perkawis ingkang kedah dipun tilar kapitadosan glenik khurafat takhayul ingkang mboten pareng dipun pitadosi. Tahrimul israf ingkang angka kalih mboten pareng ngluwi wates. Napa kemawon nek ngluwi wates niku mboten sae. Nggih. Mangan ngombe ngluwi wates nggih mboten sae. Ngibadah niku nek ngluwi wates nggih mboten sae. Tuladane pun pripun ngibadah kok ngluwi wates. Nggih salat subuh niku kalih rakaat. Nek enten wong salat subuh telung rakaat niku jenenge ngluwi wates. Niku diarani bid'ah. Niki diarani bid'ah. Dadi kula panjenengan sedaya mboten pareng Napa niki panas kupinge krungu tembung bid'ah niku wong Nabi sallallahu alaihi wasallam saben-saben khutbah niku saben-saben ceramah Nabi niku mesti maringi pepeling dumateng para sahabat aja padha tumindak bid'ah. Saben-saben ceramah Nabi ngendika wa inna syarrul umuri pripun niku khutbatul hajah niku pripun niku? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla muhdatsatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yakti perkara-perkara sing digawe-gawe ana sajroning agama, ritual-ritual sing anyar, sing mboten nate diajarke Nabi, mboten nate diamalake dening para ulama salafus saleh, ateges niku nindakake ibadah ngluwi wates, nggih. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah iku kelebu tumindak bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah lan sekabeh bid'ah niku nalisir saking syariat Allah. Wa kulla dalalatin finar lan sekabeh perkara sing nalisir saka syariat Allah Subhanahu wa taala niku ateges bakal nampi ganjaran rupa neraka. Oh berarti nek ana wong tumindak bid'ah mesti mlebu neraka, dereng mesti. Nggih, dereng mesti. Sebab napa enten wong tumindak bid'ah niku krana mboten ngerti. Mboten faham, dereng mangertosi, mung elailo, mung manut. Mung rubuh-rubuh gedang, mung taklid, dereng gadahi ngelmu nipun. Ning nek sampun pinaringan ngelmu, sampun paham, kok tesih ngeyel, piyambakipun dipun incim dening Allah Subhanahu wa taala nampi pasiksa wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi ngantos dumugi sida mboten mertobat. Al muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang angka 3 al israfu sababun lil halaki wasyaq. Tuminda ingkang ngeluwi wates niku dadi jalaran menungso niku nemai kacilakan lan kapitunan. Napa kemawon nek ngeluwi wates niku mboten sae. Lampune ijo blanda ngeluwi wates ketenggel mobil cilaka. Salat subuh 3 rakaat ngeluwi wates cilaka, mboten napa ganjaran malah nampa dosa. Kurban ana ing Idul Adha mboten meragat lembu, mboten meragat unta, mboten meragat mendo, mboten meragat gibas, malah meragat jaran. Iku jenenge ngeluwi wates. Mboten nampi ganjaran malah nampa dosa. Na'udzubillahi min dalik. Napa meleh niku? Conto napa niku bid'ah niku? Zikir ngagem kotrekan, nggih kalih jogetan, kalih jingklak-jingklak, ngeluwi wates. Mboten nate wonten riwayat Kanjeng Nabi para sahabat zikir kok ngantek nggih jingklak-jingklak nggih ngangge kotrekan barang niku mboten ate niku jenenge ngeluwi wates nalika nindakake pangibadahan nggih bal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Padha ngati-ati yo wong-wong sing seneng nalisir saka dawuh pangendikane Kanjeng Nabi nggih dheweke bakal nampa fitnah lan nampa pasiksan sing gegirisi. Dados ritual ibadah ingkang sampun dipun wucalake dening Kanjeng Nabi niku dipun tindakaken. Mboten perlu dipun tambahi, mboten perlu dipun sudo malih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sakbibaripun ayat cacah kalih sampun kita waos, salajengipun kita badhe maos setunggal hadis mbok menawi wonten bab niki. Hadisipun kathah nggih mboten saged dipun waos sedaya amargi wekdal ingkang sampun badhe telas. Hadis ingkang angka setunggal an Abi Hurairah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Anna yakti Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh. La adwa. Ora ana napa niki penyakit menular. Wala tiyarata lan ora ana tiyarah. Nggih rumangsa apes kala wau. Wala hammata. Hammah niki dipun sebat wonten mriki napa niku hammah? Al hammah ya ta'irun min tuyuril lail. Hammah iku ta'irun sawijining manuk. Mintuyuril lail saka kalangane manuk-manuk wengi. Nggih. Dadi manuk niku secara umum wonten kalih perangane nggih. Wonten manuk awan, wonten manuk wengi. Manuk awan niku pripun? Manuk sing sobo ing wayah awan. Wonten manuk sobone wayah wengi. Nek manuk sing sobo awan iku contone napa ning? Tuladane pun napa? Manuk napa kira-kira? Manuk emprit gitu. Manuk emprit niku nggih maneka warna, wonten emprit gantil, wonten emprit napa melih liyane gitu. Wonten melih manuk sing sobo wayah awan, manuk blekok gitu. Manuk napa melih? Manuk emprit, manuk blekok, manuk. Nek manuk lobet niku awan apa wengi niku, Mas? Iku soalnya sobone enten kurungan terus gitu. Terus wonten manuk jalak suren gitu, wonten manuk puter niko-niko. Wonten tuyurul lail, manuk sing sabane niku wayah wengi. Contone manuk napa? Manuk ceguk gitu. Terus wonten manuk serak kala wau. Wonten manuk apa neh mbuh rapati paham dunia permanukan niku mboten pati dong kula niku. Ah niki hamah sawijining manuk mintuyuri laili saka kalangane manuk-manuk sing tobo ing wayah wengi. Taz'umul Arabu niku wong-wong Arab niku duweni penyangka annahu idza waqa'a 'ala darin menawa manuk hamah iku mau mencok ana sawijining omah ahadihim omah salah sawijining menungso fa innahu yan'a mau tahu au mau takaribin lahu niku pinangka tondo bakal ana sing mati salah sawijining kula wangsa utawi keluargane niku bakal ana sing mati nggih. Dadi wong-wong Arab niku duweni penyangka nek omahe niku kepencokan manuk hamah kala wau nek ten mriki mbok menawi manuk anu nggih manuk gagak niku yake nek cara mriki utawa manuk serak niku lho ngene wayah dalu niku isok mabur lewaten wuwungan nggih ten dhuwur gendeng ak ak waduh iki keluargane awake dhewe mesti ana siji sing bakal mati ha niku jenenge tiaroh niku dipun tampik dening Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis kala wau ora ana penyakit menular ora ana tiaroh ora ana hamah hamah niku sing manuk kala wau wala safara lan ora ana safar. Nggih, sofar niku napa dipun sebat wonten mriki. Ya hayatun fil batni tusibul masyiyah wan nas. Nggih. Sofar niku kaya dene ula cilik sing mapan ana weteng. Nggih. Bisa mencokno wetenge kewan kewan ternak, saged ugi mencok wonten wetenge menungsa. Nggih. Saged ugi mencok wonten wetenge menungsa. Lan dheweke niku jalari lara nggih, jalari gerah. Asyad min al-jarab indal Arab. Nggih, luwih ganas tinimbang penyakit al-jarab wonten kalanganipun bangsa Arab. Nggih. Menika ugi napa niku dipun tolak dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging wonten saklebetipun kitab I'anatul Mustafid, nggih Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan nika paring keterangan bilih sofar wonten hadis kala wau wonten kalih tafsiran. Setunggal sofar niku maknane lara weteng sing disebabke ula cilik mungkin maksud maknane pun cacing nggih niku saged nular angka kalih sofar niku maknane pun sasi safar sebab sasi safar niku miturut bangsa Arab niku dadi sasi sing marai apes nek wong Jawa sing sasi marai apes niku sasi sura nek wong Arab niku peranganipun tiyang Arab wonten sing ngarani sasi sing apes niku sasi sapar. Nggih. Ah niku kalih-kalihipun mboten leres. Nggih. Penyakit menular krana cacing iku ora ana. Terus apes gara-gara sasi sapar iku ya ora ana. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Dados hadis niki Nabi ngendika, ora ana penyakit menular, ora ana tiarah. Ora ana hamah manuk napa manuk gagak sing mencok ten ngomahe wong pinangka tandha menungsa iku mati ora ana. Nggih, ora ana safar iku marake apes ora ana, nggih. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wonten hadis niki. Nggih, hadis niki hadis sahih nggih riwayat Imam Bukhari, semanten ugi Muslim, hadis sahih. Nabi ngendika ora ana penyakit menular. Ha ning kasunyatane virus corona niku nular ten pundi-pundi. Sing ditampik dening Nabi niku mboten nulare penyakit mboten. Nggih. Ning sing ditampik dening nabi, sing ditolak dening nabi, mboten wonten penyakit niku nular krana penyakit iku dhewe. Ananging penyakit menular iku krana panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Penyakit menular niku dikendhaleni dening Allah Subhanahu wa taala. Ning nek nular sekarepe dhewe niku mboten enten. Nggih. Dados Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, kula panjenengan sedaya mboten mangertosi takdir. Takdire aku ki mati krana COVID-19 apa krana kecelakaan utawa krana lara liyane utawa krana liyane ora ngerti. Mila awake dhewe didhawuhi kengken nindakake prokes protokol kesehatan. Ning mboten sah terlalu wedi kepati-pati gitu. Mboten terlalu wedi kepati-pati sebab nopo? Sebab COVID-19 niku sing ngendhaleni Allah Subhanahu wa taala. Dheweke nular ning A, nular ning si B, nular ning si C. Niku kerana dikersakke dening Allah Subhanahu wa taala. Kopat kapita kaya buntut ula tapak angin, nggih. Lajeng sing polah kaya ngapa kaya dene manuk beranjangan, kekejera kaya manuk beranjangan, kopat kapita kaya buntut ula tapak angin, nek wis dikersakke dening Allah ketularan nggih mesti bakal ketularan. Dados sing nyebabake nular niku Allah Subhanahu wa taala lantaran virus kala wau. Mboten kok viruse niku iso nulari karepe dhewe mboten. Niku ingkang dipun karepake ingkang dipun pikajengaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados penyakit menular niku wonten. Ning menulare niku karana kersane Allah Subhanahu wa taala. Ning nek penyakit menular iso nulari dhewe sak karepe penyakite dhewe menika mboten wonten. Ingkang ngangka kalih mboten wonten napa niku tiaroh. Tiaroh krana sasi suro, tiaroh krana ula malang, tiaroh krana napa niku? Napa malih sing wong dianggap iki angka 13 gitu. Wah, gara-gara ning hotel iki nek angka 13 dadi ra payu. Mboten enten kaitane payu kalih laris. Kalih angka 13. Wah, awake dhewe nek tuku kios ning pasar aja milih kios sing nomor 13. Mesti rugi ya, menika keliru. Nek pengen buka warung aja ning bangunan sing sunduk sate. Ning nggon protelon, tek niku jenenge omah sunduk sate. Kuwi mesti ora bakal payu nek dienggo dodol. Niku jenenge tiaroh. Mboten wonten tiaroh ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi awake dhewe niku umat Islam nek nderek piwucalipun Kanjeng Nabi gesang niku tentrem ayem. Mboten wedi. Agak turu ketiban cecak wis wedi kepati-pati. Ya Allah, ki aduh arep menompo balak apa iki turu ketiban cecak. Wedi gemeter nangis pitung dina pitung bengi. Nggih, mboten saged tileming gara-gara mikir ketiban cecak. Wonten ugi sederek, ndalu-ndalu jam 12 ndalu. Kula niku ditelepon mboten dia dijabri nggih. Dijabri dening sederek, sederek niku bibar kisah wonten luar kota. Mpun mantuk dumugi mbayat nggih, mpun ajeng tekan ngomah nggih, malah nabrak kucing mboten sengaja. Nabrak kucing terus mantuk niku rumangsa ajrih. Wah, iki awake dhewe nabrak kucing iki mesti bakal nampa apes iki. Bakal nampa kacilakan gara-gara nabrak kucing. Terus taken dumateng kula niki, kula kalih garwa kula ajeng balik melih golek kucing sing ketabrak wau ajeng kula rumat. Njur piye sing leh mung rumat? Arep tok dusi, arep tok kafani, arep tok salati apa kepiye? Mongko pun jam 12 bengi. Sebab kucing nek ora tak rumat mesti aku bakal nampa kacilakan. Ya kula matur, kuwi jenenge tiaroh. Tiaroh diawisi dening Kanjeng Nabi. Wis jam 12 bengi rasa golek batange kucing nggih leren turu, kepenak. Tentrem ayem, nggih. Wong nabrak kucing nggih mboten sengaja. Awake dhewe pun tengah nek jenengan nitih mobil liwat tengah dalan niku ora pun bener nggih. Lah kok kucinge malah ndeprok ning tengah dalan. Kudune nek turu kae ning pinggir mboten teng tengah gitu. Kucing niku lho. Ning nek kucing niku tesih rada pinter, nek miturut kula kewan paling bodoh niku pitik ngene. Pitik niku enten mobil liwat wis ado-ado wis ning pinggir dalan apik-apik. Bareng mobil cerak malah melaku nengah ora kurang ajar gitu. Pitik niku lho. Bolak-balik niku kula wis kok kaduan wah ning pitik pinggir dalan kae wah. Kae mesti anu kok arep nyebrang kae. Kula entek niki ora nyebrang-nyebrang. Ah bareng kula liwati pun cerak malah nyebrang pitik niku. Mongko jane pitik niku mripate pun ten kiwa tengen gitu. Lek nyebrang niku rasa dadak toleh-toleh niku pun ketok. Lah kok ya Ijik? Eneng motor liwat ya ora ngerti gitu. Eneng mobil liwat ya Ijik nengah wae. Wis apik-apik ning pinggir dalane. Ora ning wong liwat ning pinggir, barengan ning wong liwat malah nengah gitu. Niku pitik gitu. Ning sing akeh disalahke niku dadi kewan simbol kebodohan niku malah kebo. Kebo niku malah pinter lho miturut kula. Nek ten pinggir dalan enten mobil nggih pun minggir, mlakune nggih pun turut pinggir pun pinter kebo niku. Ning nek pitik niku tobat kula nek ketemu pitik niku wah horor niki. Nggih. Nggih. Amila saking menika mboten perlu pitados dumateng tiara, nggih. Ajeng nabrak kucing, nabrak tikus nek mboten sengaja nggih pun. Meniku pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Mboten kudu dadak goleki batange kucing dirumat, nggih dikafani, dikuburke kaya kembang barang. Amila mboten leres. Tiara mboten wonten. Semanten ugi hama. Nggih swara-swara manuk, wah ning swara manuk iki mesti bakal nemoni kacilakan iki. Eneng perenjak ganter, eneng manuk ceguk, eneng manuk gagak, niku mboten wonten sambung rapetipun, mboten wonten kaitanipun kalih balak lan musibah. Bejo cilaka menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi kacilakan rumaos apes krana sasi safar, nggih krana sasi suro, krana malam Jumat kliwon mboten wonten. Nggih. Mboten sah tekon Pak D, Mbah Dukun, niki kula badhe mantu, anak kula wetone Selasa kliwon, calon mantu niku Rebo Paing, niku dina sing becik kanggo mantu dinten napa? Kudu diitung langkung rumiyin dikomat kamit maca japa mantra, mboten perlu. Sedanten dinten sae, nggih. Sedanten dinten sae, monggo. Menawi sampun anggadhahi niat badhe nikah enggal-enggal nikah palakrama, mboten sah dadak ngenteni sik ngenteni sasi suro rampung. Ya menika mboten leres. Iki calon mantumu iki kan ning etan dalan, gek kowe iki ning kulon dalan, kuwi ora jodoh. Upama nekat sesuk bakal ora becik. Ana iku jenenge tiaroh. Sing kandha ngoten niku mesti dukun. Iki mila mboten sah dipun pitadosi. Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten ingkang saged kita aturaken nggih. Sisa wekdal kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Bagaimana caranya untuk kuat dan ikhlas untuk menerima takdir jika ditinggal pergi, meninggal dunia orang-orang yang terdekat. Kadang sudah mencoba kuat dan ikhlas tapi kadang masih terbayang-bayang rasanya masih sedih. Sedih niku mboten dosa nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang kala nggih rumaos sedih nalika kemutan garwanipun ingkang sedo. Kadang kala Nabi nggih sedih nalika kemutan nalika eling putranipun ingkang sampun ngrumiyini sedo. Ning ingkang mboten dikeparengake menika meratapi. Nggih, ngunandika, ngomong pangandikan ingkang mboten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku sing mboten pareng nggih, meratapi niku mboten pareng. Semanten ugi ngawontenaken perengetan-perengetan kagem tiyang ingkang sampun sedo menika mboten pareng. Terus wong sing mati niku saene dinapake di suceni, dijamasi nggih, terus dikafani, disolati, niku ndongake nyolati. Lajeng dipun ndongake. Menawi wonten rejeki nggih sedekah atas nama si mayit niku manfaat. Lah ndongake kesaenan. Ning nek nangis niku ngantos ngeluwi wates nggih, melampaui batas. Anggone pun nangis nu ngantek napuki pipi, njambaki rambut, nyawuri wedi ten sirah nggih. Kelambi-kelambi disuwek. Menika ngeluwi wates. Ning nek nangis biasa ndelewer iluh menika setunggal perkawis ingkang normal nggih, ingkang alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innal mayyita yakti mayit iku yu'adzabu diazab dene Allah bibukai ahlihi. Nalika dipun ratapi dening keluargane. Nggih, mila carane supados kuat pripun? Panjenengan kedah yakin nek aku meratap terus, getuni terus marang bapak sing wis sedo, marang mamak sing wis sedo, marang anak bojo sing wis mati, tak getuni terus. iku bisa dadi jalaran wong sing tak tresnani nampa pasiksan saka Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mila mandek cukup anggenipun getuni, anggenipun meratapi dipun stop. Sebab nek terus-terusan dipun ratapi, kadang kala mayit niku nampi pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala. Setunggal, angka kalih nek digetuni diratapi niku nggih mboten badhe urip malih. Mboten saged wangsul malih. Nggih, angka tiga luwih becik kula panjenengan sedaya menyibukkan diri nggih ndongaake dumateng si mayit kala wau. Lajeng sedekah atas nama mayit. Niki manfaat ingkang angka sekawan asring-asring donga pinaringan kuat. Antawisipun asring maos doa Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, mugi paduka kersa maringi ganjaran dumateng kula awit musibah ingkang kula sandang. Lan mugi paduka kersa maringi ganti ingkang luweh becik. Niku pendonga ingkang sae dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mugi paduka maringi ganjaran awit musibah ingkang sampun kawula sandang ingkang sampun kawula tampi. Lan mugi paduka maringi ganti maringi ijol sing luweh becik malih. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha nalika dipun tilar sedo garwanipun asmani Abu Salamah, piyambakipun donga, ya Allah, kula nyuwun ganjaran awit musibah ingkang sampun kawula tampi lan kula nyuwun ijol dumateng paduka ijol sing luweh becik. Ning sajroning batin Ummu Salamah batin, apa ana ijol sing luweh becik tinimbang Abu Salamah? Apa ana bojo sing luwih saleh dibandingke Abu Salamah? Nggih, nalika sampun nggih kliwat pinten-pinten wekdal wonten pawongan kakung ingkang ngelamar dumateng Ummu Salamah. Nalika dipun buka ternyata ingkang nglamar niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diparingi ijol sing luwih becik. Nggih. Menika awit barokahipun doa ingkang dipun waos. Lajeng ingkang ngonggong gangsal, kula panjenengan sedaya supados luwih gampang, luwih gampil nampi takdiripun Allah menika asring-asring maos kitab-kitab para ulama nggih, utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun wonten magepokanipun kalian masalah takdir nggih. Niku wonten kitab-kitab akidah utawi mirengaken rekaman pengajian para ustadz ahli sunnati wal jamaah ingkang mucalake masalah takdir kala wau. Dados wonten gangsal perkawis. Wallahu taala alam. Kalau saya adzan terus sampai komat ternyata tidak ada yang datang di musola. Terus saya lanjut sholat sendiri tanpa jamaah. Saya dapat keutamaan pahala sholat jamaah apa hanya sholat sendiri? Pikantuk ganjaran sholat jamaah. Nggih. Dalilipun pundi? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Niki ceriose sederek kita niki adzan ten masjid. Nggih. Tolah-toleh ora ning kancane. Terus komat. Komat rampung komat kok ya ora ning kancane. Terus dheweke dadi imam. Ora ning kancane ngantos rampung niku mboten enten kancane. Niku napa kula entuk ganjaran salat jamaah, wangsulanipun angsal. Dalilipun pundi setunggal? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man hamma bihasanatin. Sapa wonge duweni pepinginan nindakake kabecikan, fa'amilaha banjur ditindakake kabecikan iku mau, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah Subhanahu wa taala bakal nulis netepake kanggo dheweke ganjaran cacah 10. Wa in hamma biha, lan sapa wonge duwe niat nindakake kabecikan amal ibadah, falam ya'malha, ning ora sida ditindakake krana udzur, ora sida ditindakake krana wonten udzur, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah Subhanahu wa taala nulis, Allah Subhanahu wa taala nyerat, Allah Subhanahu wa taala netepake kanggo dheweke ganjaran wutuh. Niku dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wampun niat ajeng sholat jamaah, letekan masjid ranek kancar, ganjarane sholat jamaah butuh mboten kelong. Niku dawuh pangandikanipun Nabi. Nalika napa mboten sida sholat jamaah niku wonten udzuripun. Niku setunggal. Angka kalih mbok menawa Jenengan sholat piyambak wonten masjid ora ning makmume rupa menungso mbok menawa wonten makmum rupa jin sing mboten ke ketok. Ah dadi kula dadi wedi ora sedo aku nek dhewe wis mulih wae mboten sah wedi. Jin niku nek saleh, jin niku nek muslim ora bakal ganggu gawe, mboten bakal ndumil kok. Nggih. Menungso muslim niku nggih ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning niki kula matur mbok menawa lho nggih, mboten mestekke. Mbok menawa wonten jin Islam sing melu salat ten burine jenengan dadi makmum. Wallahu taala alam. Mau tanya di luar tema, bagaimana dengan tuyul yang bisa mencuri uang? Apakah benar ada? Mboten ngerti kula. Tuyul ki aneh apa ora mboten ngerti kula. Sebab kula nggih dereng nate weruh nggih tuyul. Terus nggih dereng nate rumaos kelangan duit mergo dicolong tuyul nggih. Tuyul niku macam-macam lho jenenge niku. Wonten ingkang mastani tuyul. Wonten ingkang mastani slemet gitu. Slemet sebab nek jukuk niku slemet-slemet ngoten lho. Sebab sing dijupuk niku jare duit setumpuk niku sing dijupuk mesti mung selembar. Mila slemet-slemet nggih. Wonten ingkang mastani napa? Intuk gitu. Niku padha. Intuk, tuyul, slemet wonten malih ingkang mastani memet. Nggih. Miturut literasi, waduh literasi barang niki. Literasi elektronik ingkang sampun nate kawula waos nggih. Referensi ingkang sampun nate kawula waos. Ning niki referensi klenik nggih. Jadi memet niku jinise tuyul sing pun terlatih. Nggih, tuyul yang bersertifikasi niku jenenge memet. Ning nek tuyul sing bodoh iki jenenge induk karo slemet niku. Ning nek tuku memet niku regane luwih larang. Nek tuyul niku rada murah gitu. Sebab nek napa niku memet niku pun terlatih. Niku kandhane dukun mboten sah dipun pitadosi. Lah niku wonten pitakenan. Tuyul yang bisa mengambil uang niku wonten napa mboten kula mboten ngerti. Ning nek pitakonane niku napa enten jin sing duweni hobi nyolong niku wonten. Perangane jin sing duweni hobi nyolong niku wonten. Nggih. Dalilipun hadis sahih riwayat Bukhari. Bilih Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dipun paringi tugas. Nggih. Amanah dening Nabi njaga harta Baitul Mal. Ngantos wayah dalu niku wonten makhluk sing nyolong dirangket dening Abu Hurairah culke melih. Dilaporke Kanjeng Nabi dawuh esuk wengi dheweke teko neh. Ngantos ambal tiga niku tesih teko mawon makhluk nyolong niku. Nggih. Sing nomor telu dheweke matur, aku aja dirangket, aja disuwunke Nabi, aku bakal menehi napa kuwi pitutur marang sira. Nek pitutur iku ditindakake sira bakal diayomi saka gangguan makhluk kaya aku iki. Terus dheweke ngajari napa niku ayat kursi. Kanjeng Nabi ngendika, "Ya bener iku jin sing seneng nyolong. Nek kuwi maca ayat kursi, ya kuwi bakal diayomi dening Allah Subhanahu wa taala saka gangguane jin sing seneng nyolong." Lan jin niku saged memba-memba dadi napa kemawon. Saged mboten jin niku memba-memba dadi cah cilik gundul mung sing pakan tok. Saged mboten? Saged. Nggih. Saged mawon jin niku memba-memba dadi wong lanang gedhe dhuwur, saged dadi wong tuwek, saged dadi wong wadon, saged. Nggih. Mbok menawi niku sing diarani tuyul. Dadi jin sing seneng nyolong bondone menungsa niku wonten. Terus carane ngawekani pripun? Napa nggen bothekan wadah dhuwit dicemplungi brambang bawang lombok? Mboten. Napa nggen bothekan diwenehi kaca? Dadi tuyule nek arep nyolong ming ketungkul ngilo wae karo pringas-pringis ra sida nyolong. Napa diwenehi yuyu? Jarene tuyul niku senengane dolanan yuyu, nek ra ning yuyu ya didokake kepompong gitu. Engko nek arep nyolong ming ketungkul dolanan yuyu. Ora sida nyolong gitu. Wani ku sedanten pengendikane pun dukun. Nggih. Terus carane nyekel pripun? Ora usah dicekel gitu. Ane awake dhewe pun wirid nggih maos ayat kursi duwite aman engko apa nyekel tuyul. Nggih. Kula nate disanjangi dukun kian. Mas kowe nek pengen nyekel tuyul sampean poso pati geni telung dina telung wengi. Bar kuwi sampean menek wit glugu nyembret. Blarak nggih pirsa blarak, godhonge kambil niku jenenge blarak to. Kuwi blarake kuwi kudu tok cokot nganti tekan ngisor ora kena ceblok nenggon lemah. jenenge sodo lanang niku jenenge. Nek kowe wis poso pati geni telung dina telung bengi, terus kowe golek sodo lanang, mesti kowe bakal weruh wujude tuyul. Nek kowe weruh wujude tuyul, sabeten tuyul iku nganggo sodo lanang, mesti dheweke bakal lempoh ngono. Kula ming batin gedebus kerincing kula niku. Ngapusi gitu. Jadi nek blara ini ku nek nyeblok, nek mboten nyeblok ten lemah jenenge sodo lanang, berarti nek nyeblok jenenge sodo wedok nggih. Nek blarake temangsang berarti sodo banci. Nek udzubillah min dalik. Mboten butuh awake dhewe dumateng omongane dukun. Awake dhewe umat Islam namung betahaken Al-Qur'an lan sunnah lan piwucalipun para ulama ussalaf. Cukup. Nggih. Supados mboten diganggu gawe dening tuyul. Nggih, asring-asring maos ayat kursi. Insyaallah aman. Nek mun wiritan ayat kursi kok duwite kok tesih ilang mawon niku sing nyolong niku tuyul ndase ireng alias menungso gitu. Wallahu taala alam bisawab. Napa hukum nindik kuping bayi wadon pareng nggih sebab niku pinangka zina. Ning nek wong lanang ditindik kupinge menika mboten pareng. Napa melih tindike ngagem tutup nggih botol mineral ngeten iki digunting dinggo anting-anting niku mboten pareng. Ini lari setri ngagem anting-anting menika dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab. Hukumipun korban kagem tiang ingkang sampun sedo niku sampun makaping-kaping nggih dipun takenaken dados para ulama niku sami beda pamanggih benten pamanggih babagan korban kagem piyantun ingkang sampun sedo setunggal. Nek dheweke wasiat sadurunge mati le sesuk nek bapak mati kurbanono ya ah menika sedanten ulama ngendika pareng. Nek mboten wasiat, mboten pareng miturut seperangan ulama. Nggih. Angka kalih ngurbani wong mati niku mboten istiqlalan. Tidak berdiri sendiri. Maknanipun napa? Kurban niku rak kewajiban sak omah nggih. Dadi nek jenengan pun kurban niku otomatis anggota keluarga jenengan sing urip sing mati niku sedanten sampun pikantuk ganjaranipun. Nggih. Niku pareng. Ingkang angka 3 ngurbani wong mati secara mandiri. Bapake ibuke pun sedo mboten nate wasiat nggih terus dikorbani atas nama bapak secara mandiri. Nah niki para ulama beda pamanggih. Nggih. Perangan ulama ngendika mboten pareng, perangan ulama sanesipun pareng. Sebab napa kok pareng dipun kiyasaken? Mboten wonten dalil khusus mboten wonten. Dalil khusus Nabi ngorbani wong sing mati secara khusus nggih. Niku mboten wonten. Ning dalilipun kiyas. Dikiyaske napa dikiyasi kalian masalah sedekah. Nek sedekah kanggo wong mati kuwi kena, berarti kurban kanggo wong mati nggih kena sebab kurban iku pinangka sedekah ngoten niku. Nggih wonten hadis sahih riwayat Bukhari wonten salebetipun kitab Al Adabul Mufrad dipun sebat ja'a rajulun ilan nabi wonten pawongan lanang sowan dumateng nabi matur ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wahai kanjeng nabi. Duh kanjeng Nabi, simbok kula sampun sedo. Walam tusilan boten maringi wasiat nopo-nopo afayan fa'uha an atas sadakoh anha. Nopo wonten manpangatipun nek kula sadakoh atas nama simbok. Kala na'am kanjeng Nabi dawu iyo ono manpangati. Jadi nek sedekah kanggo wong mati niku wonten manpangati berarti kurban niku nggih wonten manpangati. Sebab kurban niku sedekah. Dalile pun di Nabi ngendika kulu wadakhiru atasadaku. Panganan kur iwak kurban singgahno lan sedekahno. Jadi kurban iku ugi pinangka sedekah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada orang yang jadi imam di masjid tapi tidak punya istri, bagaimana hukumnya? Nggih sah toh? Ana ndek bojo dadi imam angsal mboten? Lho angsal mawon, encah cilik dadi imam nggih angsal kok nek dheweke niku ahli napa maos Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Saya dari Sukasari Majalengka. Bagaimana kalau merokok di dalam masjid? Dosa. Mboten pareng. Jenengan ngerokok enten ngomah nggih dosa, ngerokok enten sekolahan nggih dosa, ngerokok enten kali enten ngalas nggih dosa. Ning nek ngerokok enten masjid, luweh gede dosane. Nggih, sebab masjid niku papan kanggo ngibadah. Dalilipun kathah, rokok niku hukumipun haram lho. Nggih. Ormas Muhammadiyah niku sampun merilis fatwa haramnya rokok. Dalilipun kuatah jelentrek-jelentrek. Sampun makaping-kaping kula matur babagan masalah rokok niki nggih. Walatul kubi aidikum ilat tahlukah lan siraku aja podo jelomprongake awak-awak siro ono sak jeruning kacilakan aja podo mateni awak-awak iro ini jadi mateni awak edewe buh niku secara langsung jelep mboten pareng utawa mateni alon-alon niku mboten pareng ini lan napa niku jenenge bungkusi rokok niku pun enten tulisane merokok itu membunuhmu, niku pun enten tulisane lho. Merokok itu membunuhmu. Pun enten tulisane, meloho, cetha, welo-welo, ketok, moto. Merokok itu membunuhmu. Niku tulisane wonten nggih bungkus rokok. Monggo Allah Subhanahu wa taala melarang ngawisi awake dhewe mateni awake dhewe. Mbuh secara langsung, mbuh mboten langsung. Alah lagi ini tanggoku kayak umur 100 tahun udah tudut ya ora mati. Nggih. Ora mati siji, ning liyane sing mati akeh. Kok jenengan fokus sing siji? Enten wong numpak motor ora nganggo helm ora mati enten. Siji. Ning liyane sing tiba pras-pras akeh. Sing nggo dalil iki sing akeh kuwi aja sing siji. Eneng mboten wong nyemplung sumur mati, enten mboten? Kata. Eneng enten mboten wong nyemplung sumur mboten mati? Eneng ra wong kecemplung sumur ning ora mati enten mboten? Wonten, anak guna aku tak nyemplung wae, buktine tangga aku nyemplung sumur ya ora mati, napa ngoten? Ah niku cara pendalilane wong weng niku. Wong mboten waras gitu. Wong ngombe racun sing mboten mati enten mboten? Ngombe racun selamat enten mboten? Enten. Terus jenengan pengen racun ngoten kiyan? Kan keliru. Nggih, sing ngombe racun ora mati nggih wonten ning sithik, ning akeh-akeh menungso nek ngombe racun niku mati, mula aja do ngombe racun sing udut ora mati wonten ning sithik ning akeh-akeh wong udut niku lara nganti tekaning pati gulune bolong nggih jantung kanker nggih meninggal dunia niku kuatah mila mboten pareng udut napa melih udute wonten sak lebetipun masjid nggih menika luweh mboten pareng melih luweh gedhe melih dosane wallahu taala alam. Bisa. Pitakonan salah jengipun. Kula nyambut damel ten negara kafir. Ten mriki nek olah-olah nek masak mesti dicampur nganggo arak utawa khomer pinangka bumbu. Terus pripun hukume mangan daharan kala nggih haram. Mboten parang ngecepet-cepet dicuri, dipiyur-piyuri dem-deman kok. Diwenehi ciyu kok. Nggawe kopi niku dipiyuri ciyu, ngene. Dikeki ciyu. Upamane niki anu nggih, kopi nggih. Utawa sup ngeten. Sup napa niku? Sup ayam. Niku supaya enak niku dicuri khamer. Haram, Pak. Mboten parang. Nggih. Lah terus kula pripun? Ah mboten ngerti kok tekon kula. Kula soalé urung tau ngalami ngoten niku. Njur kudu pripun? Mboten parang dahar niku. Kudu dahar, kudu ngunjuk daharan sanesipun. Golek liyane. Nggih. Lan enggal-enggal nek pun rampung kontrake enggal-enggal mantuk ten Indonesia. Mboten pareng nggih urip wonten negara kafir kejawi anggadai tujuan dakwah. Ngethok tularake ajaran agami Islam. Ewon dene panganan umben-umben sing kecampuran ciu menika hukumipun haram, mboten pareng dipun dahar, mboten pareng dipun unjuk. Kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sekabehe barang sing mendemi niku haram hukume. Senadyan sithik utawa akeh niku sedanten mboten dipun keparengake. Wallahu taala alam bisawab. Di lingkungan saya banyak masjid yang di dalamnya ada kuburannya. Pertanyaan kula, napa sah menawi sholat wonten masjid sing wonten kuburan ini. Niki para ulama sami benten pamanggih nggih. Ning para ulama sepakat ijma mboten pareng salat ten masjid sing enten kuburane. Dalilipun pundi? Sing kandha sapa? Ingkang ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala paring laknat marang Yahudi lan Nasara sebab dheweke duweni pekareman ndadekake kuburane para nabi digawe masjid. Nggih. Kuburane nabi nang jero masjid niku mboten pareng napa melih kuburane menungsa sing dudu nabi luweh mboten pareng melih. Nggih lan sampun wonten kitab khusus ngrembug perkara niki nggih judulipun Tahdzirus Sajid minat tikhadil quburil masajid. Nggih peringatan tumrapipun tiang-tiang ingkang salat supaya ora ndadekake kuburan niku digawe masjid. Nggih, perangan ulama ngendika salate tesih sah ning dheweke dosa, perangan ulama sanesipun ngendika salate mboten sah. Nggih sebab Allah Subhanahu wa taala paring laknat. Lan kula piyambak anggadhahi pengalaman nggih nyata kinten-kinten 3 utawi sekawan tahun kepungkur kula ngaturaken hadis kala wau babakan haramipun salat wonten masjid ingkang enten kuburane. Nggih. Kula waosaken dalilipun hadisipun bibar pengajian kula disanjangi kalih takmir kalih jamaah masjid bilih masjid singgo kula ngaji niku niku enten kuburane. Ah kula rak keringeten brol-brolan to. Terus dipun takeni njur solusine pripun? Kula matur ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kedah wonten pager ingkang misahake antawisipun kuburan lan masjid. Nggih. Terus kula mantuk. Let seminggu niku kula dijabri nggih lewat WA nggih. Dipun foto niki alhamdulillah sampun diparingi pager ingkang misahake antawisipun kuburan kalih masjid. Ananging kuburan ingkang dipun awisi niki mapan wonten sajroning masjid niku kuburan sing ketok meloho. Nek kuburan niku pun diuruk nggih, pun mboten ketinggal wujude niku sampun mboten masalah kula panjenengan sedaya salat wonten masjid kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah membayar hutang puasa namun tidak berturut-turut karena hutang puasanya banyak? Pareng. Pareng nyaur utang poso lan mboten kudu urut. Upama ini siyamipun menika pitung dinten. Sakniki nyaur, terus sesuk mboten. Sesuke melih nyaur kalih dinten, pun angsal 3 to nggih, terus prei terus sesuke melih nyaur melih. Menika dipun keparengaken. Ewon dene semanten ingkang langkung sae nyaure niku enggal-enggal. Dalilipun pundi fastabiqul khairat. Padha balapono nindakake kebecikan lan nyaur utang poso niku kebecikan. Mula saene enggal-enggal dipun tindakake, mboten direndi-rendi. Nggih, disaur berurutan supaya enggal-enggal cepet lunas. Sebab awake dhewe mboten mangertosi jatah umure awake dhewe niku kari pira, mboten ngerti. Wah, aku tak nyaur siji sik ah, sesuk bar kuwi 3. Ya nek umure tekan nek mboten. Nggih. Ewon dene semanten pareng nyaur lan mboten kudu berurutan ananging ingkang langkung sampurna ingkang langkung sae. Menika urutan supados cepet-cepet kesahur utang siyamipun. Wallahu taala alam. Bentar lagi kan suro. Ada di tempatku itu setiap suro motong kambing. Apa itu bid'ah? Mohon pencerahan. Nek motong kambing dalam rangka nopo niku? Nek dalam rangka pengajian, dalam rangka dinggo nyuguh dayoh, mboten nopo-nopo. Ning nek dalam rangka napa nggih? Suronan, khusus saben suro niku mbleh satu kewan khusus ten sasi suro. Menika mboten wonten tuntunan lan dalilipun. Nggih. Kejawi ten sasi Rejab anika mawon wonten. Perangan ulama ngendika wonten sunnah meragat kewan kurban sae lembu utawa mendo wonten wulan Rejab dinone bebas niku ingkang dipun wastani al-atirah utawi rajabiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Wajib tumrape omah siji saben taune meragat satu kewan kurban ana ing wulan Dzulhijjah nalika Idul Adha wal atirah lan nalika wulan Rejab. Atadruna mal atiratu, Nabi ngendika apa sirae para sahabat ngerti apa iku atirah? Hiyallati tusammar rajabiyah. Al atirah iku rajabiyah, kewan kurban sing dibeleh ana ing sasi Rejab. Ananging Imam Nawawi ngendika nggih, kathah para ulama ngendika perintah nindakake atirah menika sampun mansukh, terhapus. Mun dibusak. Ning syariat atirah niku mapan wonten awal-awal Islam. Nggih. Lajeng para ulama benten pamanggih melih. Perangan ulama ngendika sing dibusak saka syariat atirah niku kewajibane. Ewon dini sunai atirah niku tesih wonten ngantos dumugi dinten kiamat. Niku pamanggih ulama ahli sunnah wal jamaah. Antawisipun Syekh Mansur Hasan Al-Salman ngendika ngoten. Nggih. Dados atirah niku mboten wonten niku pun dibusak niku sing dibusak kewajiban kurban wonten ing wulan Rejab. Ewon dini kesunahanipun menika tasih wonten. Ananging perangan ulama sanesipun ngendika atirah niku pun mboten wonten babar blas. Ya ora wajib tur ya ora sunnah. Ning perangan ulama sanes ngendikaken sunnah. Ewon dini meragat mendo khusus saben-saben sura menika kula piyambak dereng mangertosi dalil khusus ingkang jelentrehake ingkang nerangake perkawis kala wau. Wallahu taala alam bissawab. Dari Abu Yusuf, apakah benda-benda yang mubadir atau tidak terpakai, contohnya motor, jin dan setan menyukainya? Sing disenengi menungsane niku lho. Menungsane sing seneng-seneng menghambur-hamburkan bondo kanggo perkara-perkara sing mboten penting. Niku sing disenengi setan, niku dadi sedulure setan. Dalilipun pundi ngendika innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Yakti wong-wong kang nindakake perkara-perkara mubadir iku dadi sedulure setan. Dadi sing disenengi menungsane. Milone awake dhewe ora seneng dadi wong sing disenengi setan nggih. Kira-kira motor sing mboten kanggo ngoten niku ndang disedekahke mawon. Gedongkrok ning omah mboten kanggo. Disedekahke dikirim ten Klaten dienggo brigas nggih to. Dienggo ngusungi. Dienggo aksi-aksi sosial nggih, aksi-aksi pengajian, dienggo parkir lan sak piturutipun. Mboten kudu disedekahke ten relawan brigas. Sedekahke ten pondok, sedekahke ten masjid supaya kanggo nek motor gedongkrok ora tau dienggo niku jenenge mubadir. Nggih. Lah menungsane niku disenengi dening setan dadi sedulure setan. Na'udzubillahi min dzalik. Pripun hukume tiyang mitadosi sasi sura bakal apes lek rabi? Soale mriki kathah tiyang mboten wantun nikah sasi sura. Hukume haram. Dheweke sampun tumindak kesyirikan, kudu mertobat. Niku kapitadosan keyakinan mboten leres. Nggih. Mula panjenengan iki ingkang takon iki mang nyoba, mang rabi ten sasi sura. Insyaallah mboten apes. Upama apes nggih niku wis takdire apes mboten wonten kaitane kali sasi sura. Nggih. Kula mpun wong salwangsul niku khotbah nikah wonten acara walimatul urus sing diwontenaken nalika sasi sura. Mas Hari Mbogem niku lho Mas. Mas Hari sedereke awake dhewe niku riyen nikah pas sasi sura. Sing khotbah kula piyambak. Jadi Mas Hari nikah pas sasi sura sing khotbah kula dhewe nalika kula khotbah nikah niku kula dereng duwe bojo. Jadi kula ijik Joko ning ngandani wong sing do nikah. Nalika jaman semono nggih. Nalika kula tasih timur, tasih dadi pendekar nggih. Pendek tapi kekar. Alhamdulillah kula khotbah nikah ten sasi sura niku nggih mboten mecicil. Alhamdulillah Mas Hari kalih garwane niki sampun pinaringan putra kalih. Nggih, tesih rukun ngantos dumugi sepriki sampun mataun-taun. Nggih. Dadi mboten leres. Nek rabi sasi sura niku marake apes, marai cilaka mboten leres niku pinangka tiaroh, niku tumindak kesyirikan mboten pareng dipun pitadosi. Ning akeh-akeh wong percaya mboten sah melu wong akeh. Umat Islam wajibe niku nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Abu Abdirrahman, saking Solo tiga, ajeng tanglet nopo bayi saged ningali jin nopo setan. Mboten ngerti kula. Soale kula ya tau tekon bayi barangi ora disauri. Lenduk kowe ngerti demit apa ora niku mboten semaur bayine. Jadi kula mboten ngerti, bayi niku weruh setan apa mboten. Meniki pitakenanipun kathah banget. Kena ngopo cecak ula lan sanes-sanesipun dipun sebut binatang fasik. Maksudipun nopo? Apa awake dhewe nalika mateni kewan niku wau dipun paringi ganjaran? Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambak ingkang ngendika, "Khamsun, ana kewan cacah lima minal fawasiki sing klebu kewan-kewan fasik." Kewan fasik niku kewan jahat. Yuktalna fil hilli wal harami. Kewan iku mau kudu dipateni ana ing tanah halal utawa ana ing tanah haram. Tanah haram niku Mekah Madinah. Tanah halal niku nggih liyane Mekah Madinah. Kelebu ten Nuswantara niki. Wonten kewan cacah 5 ngendikane Kanjeng Nabi kelebu kewan sing fasik sing jahat. Kudu dipateni. Mbah dheweke ku ana ing tanah haram utawa tanah halal. Antawisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika napa? Ula. Nggih. Lajeng wonten melih senesik ula kirik sing edan, anjing gila. Ya. Utawa kirik gemblung ngene nek cara negeri penginyongan iku edan iku nak gemblung. Nek mriki gemblungi wong ra wong gleleng ngoten nggih. Nek cara mriki gemblungi edan. Anjing gila. Terus ula, terus kala jengking, niku kewan-kewan fasik. Sebab napa? Dheweke niku ngganggu menungsa ora peduli kewan menungsa niku nembe salat utawa nembe napa niku mesti bakal dicathek, mesti bakal dientup. Mulut dheweke niku dadi kewan sing jahat. Nggih, dipun dawuhake Kanjeng Nabi supados dipejahi. Nek awake dhewe mateni ula entuk ganjaran nggih. Mateni kala jengking entuk ganjaran nggih. Mateni anjing gila nggih entuk ganjaran. Kelebu cecak barang niku. Kelebu kewan ingkang fasik. Sebab napa kok dianu kewan fasik nggih niku Nabi sing dawuh. Nabi nalika dawuh mboten nuruti hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa lan Muhammad iku ora kandha mergo nuruti hawa nepsune. In huwa ila wahyu yuha ning dawuhe Muhammad iku ada dasar wahyu saka Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang nggadahi ngelmu. Nggih, jembar wiyar ombo bawi ro netepake kewan iku dadi kewan jahat. Nggih, dipun pejahi. Awake dhewe dadi menungso sing bodho kurang ilmune niku sami'na wa atokna. Ngoten ki mawon gampang, nggih. Lah wonten alam kasunyatan nggih ula niku jahat. Nggih, wonten sederek awake dhewe, saya adalah penyayang reptil. Ular itu bukan binatang jahat, dia adalah binatang yang napa niku jenenge lucu. Kita hanya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu menyayangi ular. Nggih. Niku wonten tiyang ngoten niku. Antawisipun wonten pakar ula wonten Malaysia. Entek-entekane napa dheweke sedo dicathek ngula. Wonten pakar ula ten YouTube kathah niku. Nggih. Pawang ular dari Malaysia jenengan tulis ngoten. Iku dheweke sedo dicathek ula. Mengko dheweke napa niku penyayang binatang. Nih, ananging Allah Subhanahu wa taala lumantar Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangake bilih ula niku pinangka kewan sing jahat. Amangke ingkang taken iki saged mirsani rekaman pengajian nggih judulipun fikih ular. Niku kula sampun nate ngaturaken pengaosan judulipun fikih ular sing dirembuk niku babagan masalah ula. Wallahu taala alam biswa mbok menawi mekaten lan semanten menggah wawasan layang pitakonan ingkang saged kita aturaken tasih kathah pitakonan ingkang boten saged dipun waos nggih nyuwun pangapunten amargi wekdalipun sampun telas. Kita cekapaken dumugi semanten mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat wonten lepatipun atur sulah bawa munomuni tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.